Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Hey kalp insanlar, Panorama'nın sunduğu modern sabahlar ve günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Karşımda Fire Range ve Oktay Demirci. Hoş geldiniz. Bordes. Hoş bulduk. Evet, buyurun günün gazetelerine başlayalım. Biraz havalı olsun. Fire yüzün yamulmuş masa üstünde uyumakta. Bakayım Fire. Yok ya, bu kazağın desenleri çıkmıştı büyük ihtimalle. Haroşalı Fire, hoş geldiniz. Hey gidey haroşalı Fire'lerler bana. Evet, Oktay Bey günün son gelişmelerini aktaracak. Oktay Bey siz buyurun, ben o desenlerle ilgili bir şey çıkartmam gerekiyor. Patron çıkaracak bana. Patron çıkaracağım ve siz... bu senenin el işi dergisine vereceğiz. Noktaları birleştirin bakalım. 1, 2, 4, 5, 6. Bakalım ne çıkacak. Bir başka. Tavşan çıkıyor. Tavşan çıkıyor. Kağıttan tavşan çıkarmayı başaranlar için hep beraber yeniden söylüyoruz. Efendim? Ne oluyor sana? Ne yapıyorsun? Sesin çıkmıyor. Gelmiyor. Ne dediğini anlaşılmıyor. Sesim mi çıkmıyor? Ha, şimdi bak nasıl? Ne güzel geliyor. Bu nasıl? Teşekkür ederim. Domuzluğuna yapıyor bu. Özel inadına özel yapıyor. Bilgi çekmek için. Bir insan hikayesi mi? Yol hikayesi. Bir yol hikayesi istiyoruz. Yol hikayesi dediğine gel, kaybettin. Büyük ihtimalle kaybettin. Haberi verince anlayacaksınız neden kaybettiğini. Şimdi Bursa'da. Bursa çakısı. Bir saniye Fahir. Merkez. Bursa'da zaman. Merkez Yıldırım ilçesinin namı Kemal Mahallesi'nde oturan 47 yaşındaki Münir Bey'in hikayesi. Bir, hem insan hikayesi hem yol hikayesi. Bey hikayesi. Münir de güzel, asil böyle beyefendi ismi. Gerçekten söylemesi bak, zordur ama herhalde. Münir. Yok Münir. Öyle değil ya. Münir. Dünür gibi bir şey. Münir mü deniyordur ona? Yok Münir. Yok canım Münir. Mesela kimler var? Münir, Nurettin, Selçuk. Dil deniyordu çok insan. Yok abi dillik Gökhan bir şey Gökhan gibi kolay bir isme bile Göken diye dolaşıyor insanlar. Dillik bir şey yok ki bunda. Münir'de hemen de çok. Hemen ağzını biraz yayıvereceksin. Münir. Münir. Oğlum olursa adını Münir koyacağım. Bir oğlum olsun adını Münir olsun. Buyurun. Çocuğu tiksindireceğim kendimden. 3 gün önce. 3 gün evvel evet. Uyurken görülmüş. Bundan 3 gün önce ama. Dünden. Bu dediğin dün mü? Dünden sonra yarından önce 72 saat damgasını vuruyorum. Ya, müsaade ederseniz damgayı çeker misiniz? Okuyamıyorum. Hocam soğuk damga çık şey yapamıyoruz. Şimdi bundan 3 gün önce gece evinde uyumuş. En son Münir Bey öyle görülmüş. Kim ve görüyor ya? Bütün mahalle evinden mi geçiyor? Yattığı böyle Münir. Bir sapıklık olur eşine mu ya? Eşine çocukları abi. Ha, evet tamam. Ya? Ne bileyim benim gözümde Münir. Ne canım ben en son masa üstünde uyurken gözüktüm yani. Mesela yarın böyle mi geçeceğim literatüre? Doğru söylüyorsun. Fahir böyle bir haber ve çıksa masa üstünde uyurken görüldü diye. Açıklayamayacağız mı? Açıklarız Fahir. Buyurun. Bizimle açıklarız. Bu adam da açıklamışlar. Eşi bence ve çocukları masa üstünde değil kağıt üstünde uyudu. Ama o uykudan hiçbir hayır gelmez. Şimdi kağıt üstündeki uykunun insana hiçbir faydası olmadığı ispatlandı. Ve Türk bilim adamları tarafından ispatlandı yani öyle söyleyeyim size. Buyurayım mı yoksa? Buyur. Teşekkür ederim. Şimdi yatağında bulunamamış maalesef. Yatağında ölü olarak bulunamamış. Bakayım. Ay evet ya. Ben öyle kötü kelimeleri söylemek istemiyorum Fahir. Ama iki tane negatif bir pozitif etti bak. Yatakta ölü, bak ölü bir, bulunamamak iki. İki negatif ne etti? Eksi eksi artı evet. Buyurun. Buyurayım mı? Buyurun. Buyur. Teşekkür ederim. Şimdi ne oldu acaba Münir Bey'e, ne oldu babamıza, anne babam nerede? Ne bileyim çocuğum, anne babanız nerede falan diye böyle birbirlerine sorarken kapı çalınmış. Ve Münir gelmiş. Hayır işte. Münir kapıcı gelmiş çöpü almaya. Hayır. Bakkal gelmiş yoğurt getirmeye. Doğru bildin ilk tahmin kapıcı. Dün bizim evde yaşananları anlatıyorum. Ne oldu abi? İşte bunlar. Önce kapıcı geldi sonra bakkal geldi yoğurt getirdi. Özel hayatımda böyle afişe ediyorum. Yani evet. Hakikaten sizin de heyecan dolu bir yaşamınız var. Tak bakkal. Gelenin gidenin hesabı yok. Ben dursam evde var ya kapı duvar. Yani o kapının yerine duvar olaydı. Yemin ediyorum kimse gocunmazdı ben hariç. Dinleseydin. Evet. Buyurayım mı? Buyur canım. Teşekkür ederim. Şimdi Münir Bey Oktay bir daha Münir Bey dersen vallahi. Abi baştan almak zorunda kalıyorum. Mesafe gözetmek sizin atlayacağım. Biriniz özel anılarını anlatıyor. Biriniz kağıt üzerinde uyku tamam, üzerinde yaptığı çocuklar, araştırmalarını anlatıyor. Tamam çocuklar tamam. Ne bu şey mi çiçosun? Artık ben çizgi film seslendirmesi gibi konuşacağım, çok havalı. Abicim adam 10 kilometre uzaklıktaki bir yerde gözlerini açmış. Allah Allah. Ve inanır mısın 3 gece yürümüş. 3 gece 3 gündüz. 10 kilometre mi gitmiş 3 gece 3 gündüz de? Abi arada uyuyordur herhalde, duruyordur. Mesela 1. kilometrede duruyor. Biraz uyuyor, bir şeyler yiyor. Ege. Sen ne dedin en son Allah Allah diye? Adamın 3 gün yürümesine. Allah Allah. Hakikaten güzelmiş ya çizgi film. Hadi bugün tamamen çizgi film. Abartı. Evet. Keşke o ya küçümenin telefonu olsa bizde. O da Boots olarak katılır diye yayına. Boots mu? Dora'nın maymun arkadaşı. Ay canım benim. Sen hepsini de biliyorsun kimin neyi seslendirdiğini. Yalnız bu aralar hakikaten yani ben Oya Küçümen'e hayran olmaya başladım. Niye? Çok güzel seslendirmiş ya. Bu Oya Küçümen 80 yaşına falan geldi mi, kaç yaşında? Bilmiyorum da Boots herhalde 7 yaşında falan. Hmm. 7 yaşında Oya Küçümen. Seslendirmiş dediğin o yakın zamandadır ya. Eski bir çizgi film değil herhalde o seslendirmiş. Tabii canım çok güzel seslendiriyor. Hala seslendiriyor da olabilir. Seslendiriyor, canlı seslendiriyor. Neden ama biliyor musun? Sigara kullanmıyor ya ondan. Herhalde. Kadını. Bora evde yasaklamış sigarayı. Bora? Bora da Explorer. Kocası ola. Bora da Ebe oğlu. Ebeci bu. Bora Ebeoğlu. Ebeoğlu. Ebeoğlu. Bir de Bora Lilo ve Stitch diye bir çizgi film var. Ne orada, diye bir daha? Lilo ve Stitch. Ha. Ne, oradaki kızı da kimse sen modüllü modüllü bir sesi var. Onun da hastasıyım. Modüllü ses sever misin? Mesela böyle bir... Çizgi filmde severim. Gerçek hayatta? Gerçek sev. Gerçek bir şeyler. Abi nodülü olmayan adam nodülü ses yapamaz ki gerçekten. Nodülü olmayan adam ya, ben yaparım ya. Sen tamam, seni bir kenara ayırıyorum ben. Mesela böyle bir arkadaş olduğunu bak, nodül hayatında bazı noktalara girdiğinde çok güzel. Sen adeta bir nodüler mobilyasın falan. bence Ankastır falan. Nodüler değil. Ben sana dün İttifak evde kabul ediyorum mutfağı bunları toplarken Fahir için bir tanım buldum. Nereden aklıma geldiyse Fahir gene. Siz evde, de tıklar, beni mi düşünüyorsun evde? Evrensel bir tanım. Nedir? Über moron. Çok hoşsunuz ya. Ama iyi düşünmüyor herhalde Fahir. Ters bir şey bu mutfağı. Über moron değil mi? Benim için bunu mu düşünüyorsun? Çarpı 2 diyorum ben de sana. Bunu hiç beklemiyordum. Boş öyledir. Benim. Ne olmuş şimdi bu adam? Abiciğim Münir, o kadar bırak şimdi, bir şey yok. Üç gün yürümüş. Üç gün yürümüş ve hemen Allah kitaba başvurmuş. Ege bak Allah, sana da mesafe Allah gözetmeyeceğim Allah şimdi. Hakikaten. Çok özür dilerim de ben şimdi bu Oktay'ın bu okuduğu haber. Evet. Bir takım şu tip insanlara ilginç geliyor. 60 yaşın üstünde hayatta belli hedeflerine... Abi sen demedin mi yol hikayesi istiyorum, çocuklarını ben okutmuş, evlendirmiş, bir noktaya gelmiş. Şimdi sabah bir noktaya böyle gelmiş, tıkanmış orada ama. Tıkanmış da değil, artık işler tıkır tıkır işliyor. Hayatını zaten ilk yıllarında Oya gibi örmüş. Şimdi onun İnek gibi sağıyor hayatı. Resmine bakıyor. Ha. Arada da bir radyo açıyor. Orada da Oktay adam uyurken 3 gün yürümüş işte o adam. diyor. Ben de Allah, o hım sesini bir heyecan katıyorum. Allah Allah deyince onlar da Allah Allah. Ya onlar heyecanlansın diye. Diğerleri çoktan radyolara babayları dinliyorlar. Tamam abi. Bütün suç bende yani. Sende tabii canım. Sende ve senin zihniyetinde. Sen o güzel dünkü anılarını yoğurt getirdi bakkal kapıcı bilmem ne getirdi anlatırken hiçbir şey yok. Bomba gibi. Efendim sen bunları, o bilmem ne doradı maymununu kimin seslendirdiğini anı ve çok başarılı bulup şey yok. Onlarda bir şey yok. 3 gün adam gezmiş alnının teriyle bulunamamış endişe yaşayan ailenin dramını veriyorum. Üstelik yol hikayesi istediniz onun için. Hayır yolu anlatmadın ki. Adam yoldan gelmiş onu anlattın. Abi her yol hikayesinde yol anlatılır mı? Gidişini söyle bu uçan helikopterle görürsün. Tayfun Tayfoğlu hiç öyle yapmıyor. Yolum hep dikkat edersen yolumuz uzun diyor. Ondan sonra fırt öbür tarafta uyanıyor. Bu adam da fırt evde, fırt 10 kilometre ötede. Oktay aradaki yaşananları hiç dikkat edersen şey yap. Arada yaşananlar ailenin dramı bir taraftan. Şimdi ikinci pencereye dönecekti. Dram olarak ne anlattı? Dram. Anne babam nerede? Yavrum babamız nerede dedi. İkram bu mu? Evet abi, iki soru var. Ortada i̇şte cevap yok. Ben ondan sence acı ediyorum. Bir durum değil mi? 3 gün böyle geçen babamız. Bir yaşam. Ya hanımefendi, senin ayrı baban, çocuğun babası ayrı. Babanız falan değil o. Senin baban ayrı, çocuğun babası ayrı. Çocuğun bizim da aklını karıştı. Evet. Hayır. Dede mi diyecek, babam mı diyecek? Bunun kaynı senin dayın olur yavrum diyecek. Şeyin, Samet'in babası kimdi? Şey miydi, Münir miydi, öbürü müydü? Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Hep diyorlar biz sizin sayenizde uyanıyoruz. Siz neyle uyanıyorsunuz? Burak Can sayesinde uyandık. Ben kanepedeydim. Hadi ya. Oktay mutfak masasında. Ben senin sesine uyandım Ege. Ben de Burak Can'ın yanında kapıyı açışına uyandım. Ha, günaydın dediğin Burak Can mı oluyor? Hı hı. Adam bizden erken uyanıyor demek ki ya. Kaba bir hesapla bizden 3 saat sonra vallahi programı. Valla sen de sızmıştın. Ben de böyle gazete okurken gözlerim tatlı tatlı kapanı verdi var ya. Sen fikrik ayağını sallıyordun. Ben ondan rahat rahat uyudum. Fikrik ayak salladım. O benim şeydir ya. Vücut ritmimi sağlar. Bitiririm ben adamı onunla. İşte o zaman tatlı uykuya geçir. Tatlı bitirir. Öyle köz köz yatarak uyuduğunu hiç görmedim. Valla benim vücut ritmim öyledir. Süper. 9-8'lik ritimle uyurum yani. Öyle söyleyeyim. Hmm. Millet oynar ben uyurum. Ben gördüm. 9-8'lik ritmi. Yine. Korkunç ritimlerden bahsediyorsunuz. Buyursunlar efendim. İçimizdeki Ege'de saat. Gece aksak atıyordu yalnız. Öyle mi? Aksak atıyordu. Tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak. Buyurun Fahir Bey. İçimizdeki saat bundan böyle tıkır tıkır çalışacak. Biyolojik saatimiz var. İnsanın 2 saati var. Şöyle diyebilir miyiz? Hmm. Tik tak. Tik tak, saatlerimiz durmaz. Gece ve gündüz olunca tik taklar duyulur. Şimdi şöyle, sen herkese Alin gibi yaklaşıyorsun ya. Hayır hayır bak, ama onun sebebi var. Ben 60 yaş üstü. Ege'cim 10 yaş ve 6. 10 yaş olur mu? 0-2. 0-2. Hadi ya. Tabii. Niye 8 yaşındaki bir çocuğun da ben şu senin söyleyişinde ikisini çekeceğim. 8 yaşında çocuk benim bu söyleyişime öyle bir küfürle cevap verir ki. Niye canım? İnternete girip araştırmak zorunda kalırız. O ne demek ki? O zaman Fahir, sana birazcık daha şey görev düşüyor. 2-60 yaş arasını. Sen biraz onu şey yapman lazım. Vaziyetemem lazım. İkisini çeken şeyler yapman lazım. Şimdi insanın 2 saati var. 1 biyolojik saati, 2 idamlık saati. Doğru. Çoğumuz idamlık saati kullanmıyoruz zaten. Biyolojik saatimize ve mesela bak sizlere bakıyorum. Sizde de bir kontrat eşref saatimizi kullanıyoruz. Eşref saatimiz var değil mi Oktay? Başka ne saatimiz var? Çok güzel. Şey, içimizdeki saati durdurmayalım. Yatma saatimiz var. Yatma saatimiz. Kalkma saatimiz. Yemek saatimiz var. Bu saatte ince acıkıyorum. Bak Oktay biraz evet evet, adam yatmış ama neredeyse istihareye yatmış. Adam her şeyi görüyor. Yemek saatimiz var. Geç, otur yerine. Otur yerine. Sağ olun hocam. Şimdi içimizdeki biyolojik saat bugüne kadar neyle düzenliyoruz? Böyle bir dünyaya saat getirmek istemiyorum. Tebrik ediyorum. Saygıyla karşılıyorum. Cevap veriyorum soruna Fahir. Ver, soru yok ama alalım. Hayır, içimizdeki saati neyle çalıştırıyoruz demedim mi? Hayır, çalıştırıyoruz demedim. Bugüne kadar bir kol saatte bir problem olsa ne yapıyorsun? Saatçiye gidiyoruz, sailor yani. Saatçiye hemen gidip yaptırıyorsun veya kendi imkanlarımızla. Bugüne kadar en tıkır tıkır çalışan da sailor'dı herhalde değil mi ya? Doğru. Kim var başka öyle tıkır tıkır biyolojik saat çalışan bir adam, ben maalesef tanımıyorum. Yok. Maalesef ama biyolojik saatimize bir şey olduğu zaman böyle hıh deyip yerimizde, pardon, hıh deyip kalıyorduk. Hıh deyip burnundan ben düşmüşsün. Çok küçük bir çocuktum. Top oynadın hocam. Anneannemin bir arkadaşına gitmiştik. Böyle oturuyor diye ölmüştü o. Sormuştum ben ne oldu? Biyolojik saati durdu demişlerdi. Sizin çünkü aile ne kadar güzel bir aileymiş ya. Böyle deli gibi bir aileymiş. Mücella teyzenin saati durup mu öldü? Evet. Abi sen ölü kadın mı gördün ya? Şimdi sabah sabah yayında bahsedecek şey değil de. Ve de kaç yaşındaydın? Gözünün önünde mi oldu bu olay? Tabii canım. Sonra anneannem de git yani yoktu başımda. Yalan uyduran da olmadı. Çok oyuncak falan da yoktu. Ben bir süre onunla oynadım. Sonra kediler geldi, onu yediler, ben de yedim. Ay Ege. Ne anlatıyorsun be? Hadi bugünü evet. Tamamlayalım. Tamam, bugün gidip güzel bu şey. Ben de 40-45 tepkisi verdim. Ay Ege, içim bulandı diyerek. Evet. Şimdi biyolojik saatimizi bundan sonra nasıl çalıştıracağız? Biyolojik saatimizi nasıl çalıştıracağız ne demek Fahir? Durdu ulan, durdu onu diyorum, durdu. Saat durdu. Ulan bulan demeyin birbirinize. Abi saat durduysa. Abi diyor şimdi bana. abi diye konuşma. Onu başkası ben çalıştırır zaten. Kalp masajı mı? Sen nasıl çalıştıracaksın durmuş saati? Tek başına evdeyken biyolojik saatin durdu. Nasıl çalıştıracaksın? Ben biliyorum. Kaç, ben kaç kedi kaçık. Böyle. Aa, dur bir daha göreyim de. Hmm. Onu biraz daha yukarı. Evet. Çalıştı mı? Doğru saati yaptın mı? Hayır maalesef. Kafan yanlış çalışıyor. Bunu biraz daha. Ey onu. Ey yukarı kaldır. Kaldır. Şeker kardeşim. Biraz da bu tarafa. Ya bu tarafa diyorum. Öbür. Ha doğru. Ha şimdi oldu bak. Ha. İşte. Buyurun efendim. Şimdi işte diyor, dinleyiciye hiçbir şey ifade etmeme dilimi bu yayınımızda. Ha ha. Kaldır. Oho. Ne canım, bazen ben de bak bir şey söyleyeyim mi? Evde yatıyorum mesela. Hı-hı. Yan tarafta inşaat vardı bizim. İnşaattan sesler geliyor. Hayır, onlar amele olduğu için sen bir şey anlamıyor olabilir misin? Hayır anlamadım. Bence örnek çok doğru. Bizim anla. Yani daha doğrusu onlar amele olduğu için örnek çok doğru. Evet. Ondan sonra ben de o sesleri dinleye nasıl merak ediyordum ama hiçbir zaman da kalkıp bakma gereği duymuyordum. Hoş onları dinleye gözümde canlandırıyordum. Neler yapıyor olabilirler? Sal diyor mesela adam. Ne salıyorlar? Hep onları düşünürdüm. Öyle tatlı tatlı uykuya. Çünkü yatak odasının olduğu yer bakıyordum. Sen mesela gözünde canlandırırken sende var mısın onların arasında? Yok, yoksa o bıyıklı adam böyle izliyor musun? Sen o da şey başı. Makinayı mı izliyorsun? Yok, ben makineyi izlemiyorum. Ben orada gözümü kapatmışım. O bıyıklı adamı da şey koymuşuz oraya. Ustabaşı mı? Ustabaşı değil de. İnşaat çavuşu. İnşaat çavuşu. Heyet askerliğini inşaat çavuşu olarak yaptı. Daha bir sürü anıları vardır onun. Ne olarak yaptığını ben de anlamadım. Şimdi evet, içimizdeki genetik mekanizmayı kontrol eden kimyasal düğme bulundu. Bir saat diyorsun, bir mekanizma diyorsun. Mekanizma diyorum tabii, ne olacak diye. Saat diyoruz. Saat nedir? Mekanik bir hadisedir. Ben bir şey söyleyebilir miyim ya? Bugün için en azından. Parmağını kaldırarak konuşma ama benimle. Söz istedim. Söz istedim. Bir birbirimizi söz anlamadan cevap dinlemeden vermeyelim. Çok mantıklı. Hayır bu şimdi. Aynen. Aynen Oktay'a bak, aynen diyorum. Ben de Zweigen diyorum. Bak şimdi anlamadan cevap verdiği için oldu Fahir bak. Evet. Çünkü Ege seni ne demek istediğini anlamadı sen Ege'nin. Ondan bir garip bir cevap verdi. Şimdi o yüzden bir yerde durmak için bence anlayalım. Gidip bilgisayardan şöyle bir yazı ya bastırayım mı? Önce dinle sonra söyle. Bakayım. Önce dinle sonra konuş. Bir şimdi, süre düşünüyoruz sevgili dinleyiciler. Çünkü kusura bakmayın o size yönelik değil. Kimin anlamsız düşünme konusunu süreci biraz daha uzarsa ben yine biraz gözleri kapayıp kestirebilirim mikser üstüne. Bugün bence bizde bir nazar var ya, böyle bir şey. Hiç üçümüz birden böyle olmamıştık. Hiç üçümüz birden evet. Üçümüz birden böyle olmamıştık. Acaba o şeyde poğaçaların içine bir şey mi koydular evet, ya? Evet. Sabah alışık olmadığımız şey kalite poğaçayla kahvaltı yapınca böyle olduk işte. Angut gibi kaldık işte, içimize otur. Bütün her tarafım şu anda benim hamur oldu. Hamur. Damarlarımda hamur akıyor. O çünkü güzel de kalite şeydi ya. Şimdi evet, bir kimyasal düğme mekanizmayı tetikleyen süreçte bulundu. Şimdi bu sigarayı bırakma düğmesi vardı ya en son. Beyninizde bir düğme olsaydı. Beyninizde bir düğme olsaydı onu nereye takardınız, nasıl basardınız? Beyninizde diye basardık. Basardık doğru. Heh, çok güzel. Biyolojik saatiniz durdu. Mekanizmada bulundu. Düğme de vücudumuzda bir yerde. Ama nerede? Ben biliyorum. Nerede? Bir dakika nasıl söyleyemezsin? Söyle. Çünkü herkes de farklı. Biyolojik ben kendi bikini söyleyeceğim zaten. Söyle canım. Çünkü Nature dergisinde yayınlandı bu hafta. Ama kötü kalpli ellerde bir silaha dönüşebilir bu. Söyle. Ki oraya çünkü basıp öyle gizli saklı bir yerimde de değil yani. Hayır durduracaklar mı senin biyolojik saatini? Ne yapabilir kimse? Durdurur abi. Tam bir şey yaparken top diye durdur. Ne olacak abi? Ne eline geçecek seni durdurunca biyolojik saatini? Ne bileyim artık nasıl hasta bir zihinse. Ege'nin biyolojik saatini bile durdurmaktan zevk alan insanlar var yani. Çok özür dilerim. Nature dergisinde Ege'nin biyolojik saatinin nerede olduğunu hayır, biyolojik saati insanın herkesle değişik dedin. Hayır herkesle değişik. Herkes mesela şöyle bir şey kitap vardı hatırlarsan. Yüreğinin götürdüğü yere git. Herkes bir yere gidiyor. Hayır, herkes böyle koyun gibi brrr diye bir yere gitmiyor ki. Yarım saat 45 dakika sonra da buluşuyorlardı ama sonra. Yüreğinin götürdüğü yere git ama yarım saat 45 dakika lakası sonra burada buluşalım. Burada buluşalım. Hayır şey olsa geçiyor. Yüreğinin götürdüğü yere git ama bana haber ver. Telefon et. Doğru. Gittiğinde varınca haber ver. Varınca haber şey vereceksin. Öyle bir şey yani, bu biyolojik saatin düğmesi de bir yerlerde ama nerelerde? Onu uzun uzadıya metodik olarak anlatacağım. Ver Oktay bir haber, o esnada ben diğer kalite kontrol şeyleri. Ne oldu ya şimdi? Neymiş bu yüreğinin götürdüğü yere? Ya herkes de farklı olmak üzere şöyle bir şey var. Neydi şimdi bu haber de bir adam 3 gün yürümüş. İkinci haberimizde vücudumuzda bir düğme varmış ancak yeri insanları ya işte değişiyor. Ritmin bozulmasını falan filan engelliyor uzun uzadı. Ben aslında cevap vermek istiyorum. Tamam, ortada ver. Bir soru yok ama ilk önce bir soru soracağım. Şimdi şöyle bu biyolojik saati nasıl çalıştırırız diye bir arada bir soru sormuşsun sen Fahir. Nasıl devamlı çalışmasını sağlarız? Japonlar pil yapmış abicim. Çok güzel. Çok net bir pil bu. Evet. Ve çok enteresan bir şey söyleyeceğim şimdi. Sakın şaşırmayın ve içiniz bulanmasın. Yenebilen pil mi? Hayır. Kanla çalışan pil. Kanla çalışan pil de orada Radikal'de haberi var. Şırnak'ta çocuk da sallayınca şarj olan pil yapmış. Hadi bakalım. Saatlerde vardı o zaten. Saatlerde vardı da pillerde yoktu Fahir. Pil. Tuzluklarda da vardı. Sallayınca çalışma özelliği. Ama pil daha iyi oluyor yani. Doğru sen bir tane pil alıyorsun ve seni inek gibi sağıyor, vampir gibi kanını emiyor. Bunu mu istersin yoksa ara ara sallayacağım bir pil mi istersin? Zaten öyle mesela kumandaya koyuyorsun. Çalışmıyor bazen ya. Tıt tıt şöyle bir vuruyorsun tekrar çalışıyor. Benim hiç hayatımda başıma gelen bir şey değil. Benim hep sık sık başıma gelen bir şey. Ege sen de söyle rahatlayalım. Hepimiz söyledik başımıza gelip gelmediğini. Benim de bir kere dolmuşa binmiştim. Bozuk param baktım, çıkmadı. Bozuk param yok. Sonra bir baktım hiç param yok. Benim de başıma gelen ilginç olaylardan biri de bu. Teşekkür ederim. Şimdi Japon bilim adamları. Kanlı pil. Valla kan. Kan pil. Kan pili değil de kan nesi vardı ya? Taşı. Şekeri. Kan taşı. Şekeri de vardı çok güzel. Kan şekeri de var. Bundan sonra kan pili de var. Bir kan. De Arap kanı diye bir şey var. Kan portakalı. Kan portakalı. Kan portakalı. Kan. Çiçekleri. Kanda ne veriliyordu ya? Ne veriliyor mu? Kan. Palmiye. Kan palmiyesi. Altın palmiye hocam. Buyurun. Olmadı. Şimdi 30 saniye. Buyurun. 30 saniyede ben bir şey anlatamam ki abi. Hangisini anlatayım? Ama sanki 10 dakika. Hadi al verdim. Süreyi ben. Akın, gerekirse Akın'la konuşurum. NTV'de şeyleri bile okursun yani. Hayır, kaç milivolt olduğunu mu söyleyeyim? Kimin bulduğunu, hangi üniversite olduğunu mu söyleyeyim? Neyi söyleyeyim ben? Nasıl analiz edildiğini mi söyleyeyim? Küçük bir cihaz olduğundan mı bahsedeyim? Analizi söyle sen. En güzeli analiz. Neyi sordun? Analiz. Analiz. Kan özelliklerini analiz eden... Hayır, hangi kana göre? İçine her kan koyunca çalışıyor mu yoksa? Mesela bazısı var sıfır veya ne efendime söyleyeyim AB grubu gibi mi? Çünkü bazen de az bulunan kan isterler şimdi. Sıfır RH negatif bulur. Dünya para o pille ekstradan şey Aya yapar. Aya gider gelirsin. Evet Oktay şimdi bakıyor. Kan. Analiz ediyor abi analiz ediyor. Küçük bir cihaz çalışıyor ve bu pilin çalışmasını tetikliyor. Allah Allah. 55-60 55-60 55-60 vurdu ibreler. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. Bekliyor muyuz abi? Karar verin. Bekliyor muyuz? Girelim hemen. Bekliyoruz. Bana haber gelecek şimdi. Bu aralar biter herhalde. Adam sustuğuna göre. Piyano sola girdi. Bir saniye. Alo. Bu bizim tamam. Kişti. Parçanın bitimi geldi. Buyurun. Hadi Fahir. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. Beklediğimize değdi. Evet. Evet. Beklediğimize değdi tabii ki de. Değil mi ya? Neler var İngiltere'de isterseniz onları dönelim. Çok önemli efendim. Haberler var. İngiliz adalet sistemi biliyorsunuz ki adeta... Perukla yürüyen bir sistem. Bravo. Perukla yürüyen sistemin son... Yani şöyle düşün. Yalnız adalet... Mahkemeye gidiyorsun. Evet. Karşında. Hakiminden savcısına herkes peruklu. Peruklu. Ve de işin Erol kötüsü. Büyükburç gibi. Herkes bardakları deviriyor. Çok iyi biliyorsun. Bana soracaksın falan diye bağıran adamlar. Ama herkesin taktığı peruk aynı ya. Mesela bir Erol Büyükburç'la. Hayır hayır. Atıyorum başka bir peruğu olan sanatçı söyleyeyim bana. Erol Evgin. Fahir niye söylüyorsun? Fahir. Saçmalama. Ya başka, yok değil mi? Başka birini söyle. Ha, peruğu olan sanatçı mesela, başka. Mesela Şakir Öner Gürhan. Doğru. Peruk deyince ilk akla gelenisi. Öyle düşünün. Türkan müziği. Evet. Mesela onu. İkisini yan yana görsen karıştırır mısın? Karıştırmazsınız. Ben eminim çünkü zaten birini tanımıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Orada hangisi avukatın senin? Hangisi savcı? O belli hangisi değil. Hangisi hakim belli değil. Sen avukatı diyorsun. Bu cinayet yanımıza kar kalacağım. La olsun bir anda savcı çıkıyor. Hakime kendisi söyledi. Ne hakim lan ben avukatım diyor öbürü. Sonra bir şeyde gene hukuk sistemi. Sistemi idare edip gidiyor. Yani mübaşir diye bir şey var mı İngiliz hukuk sisteminde? Mübaşir mi? Onlarda da peruk var mı diye şey yapıyorum. Mübaşir de tokmaklayan mı? Ya işte elinde şey var böyle dong dong yere vuruyor. Ne alakası var? O mabeyinci diye geçen günlerde açıkladık ya. Ha, o mabeyinci. Mabeyinci var mabeyinci. İngiliz hukuk sisteminin temelidir. Direği diye geçen elindeki. Çağırıyor mu işte o adamları? Çağırır. Mrs. Smith diye bağırıyor mu? Hı hı. Onda da var mı peruk? Onda yok. Onda peruk değil de o kasket. Zaten. Ne? Kasket var. Kasket de değil de hani o zaten ek iş olarak yapıyor. Üniversite öğrencileri yaparlar genelde. Saçları toplarlar. Uzun saçlıdırlar onlarda. Stajyer favorili. Evet, favorili, uzun favorili. Anlat sen hukuku. Şimdi anladım. Hukuk sisteminde hep bir uygulama daha yürürlüğe girdi. Bundan sonra mesela yerlere tükürdür. Tükürenin cezası nasıl veriliyor? Aynı bizde yıllar öncesinde televizyonlarda hatırlarsınız. Arabadan portakal kabuklarını atan adama verilen ceza halk tarafından neydi? Aynen portakal kabukları arabaya iade. İadeyi. Benim bildiğim kadarıyla İngiliz polisinin silah taşıma yetkisi ruhsatı yok. Ama hepsi birer... Ruhsatsız taşıyorlar. Ama hepsinin elinde şey var. Altın bilezik var. Kutu kola ve portakal suyu varmış. Böyle ağızları hep tükürük gibi. Yere tükürüğünde şlap diye böyle yapıştırıyormuş. Bir de atlı polisler de atla tükürüyormuş. Oo, at da tükürüyormuş. Lamalı polis bile varmış. Çok güzel işte. Lamalı, develi polisler. Yani İngiliz hukuk sistemi what goes around comes around sistemi üzerine kurulu bir. Zaten mesela İngiliz Adliye Sarayı'nın girişinde yazar what goes around comes around diye. Bütün herkes onu bilir, ona göre davranır. Şimdi İngiltere'de hakim en son alkoliklere verilen yeni bir cezayla. Alkolik. Evet. Alkolikler nasıl? Bugüne kadar alkolikler içtikleri yanlarında kar kalıyordu. Doğru. Bundan sonra kar kalmayacak. Mesela ne içtin? Bira içtin. Hop, kocaman bir bira bardağının içerisinde teşhir edilmek suretiyle ve tamamen çıplak tabii ki. Bu şekilde metro istasyonlarında aşırı içmek mesela sarhoş olmak suç anladım. Sarhoş olmak suç. Hani niye ben mesela bir birayla kendi gibi olan bir adam. Tamam o zaman içmeyeceksin abi. İçmeyeceksin abi. Benim hiçbir şansım yok. Hiç şansım ben zaten birayla pıst diye kapağını açtığımda kendi bardağın olur. İçinde buldum. Açmayacaksın o zaman. Açmayacak. Başkasını açtıracaksın. Hatta koklayacaksın. Mesela 8 tane birayla sarhoş olan adam 7 tane birasını rahat rahat içerken sen 8.'ye dokunmayacak. Sen o 8. benim hakkım olmama rağmen ben yine dokunmayacağım. Dokunamazsın. Çünkü neden? Bardakta Kilfire doğru söylüyorsa bardakta teşhir edilme sanatına maruz kalıyorsun. Biliyorsunuzdur İngiltere'nin şeyleri meşhur. Bir taraftan da metro istasyonları. Her metro istasyonunda bardaklar içerisinde gün boyunca teşhir edilmek suretiyle bir daha cezalandırılıyor. Evet, cezalandırılmış oluyorsunuz. İngiltere'ye giden tüm dinleyicilerimize buradan hayırlı yolculuklar diliyoruz. İngiltere'de rakı olsaydı balık kıyafetiyle rakı şişesine koyarlardı mesela. Bak. Gene bir gönderme yaptın. Gene bir tecavüli Arif. Gene bak şeyini yaptın yani sanatını yürüttün. Teşekkür sanatçı ederim. Çocuk bu. Söyle okla. Rakın içindeki. Evet, ana balık. Son maddesi. Hayır, balık. Hı. Öler. Görünür mü? Nasıl? Yani bir süreliğine en azından. Yani ama şek rakıysa görünür. Şek rakı değil. Yani bayağı içime hazırlanmış. Daha doğrusu içmeye derken sekte içenler oluyor. Tamam, bir duble koydum yani, ben. Su da var içinde öyle söyleyeyim. Buz da var. Buz da var. Japon tamam. Balığıysa kırmızıysa görülür. Görülür. Beyaz duman rengi bir, görülmez. Duman rengi bir balık. Rakı oynuyor der eski akşamcılar. O rakı oynamaya var. Halbuki onun içinde balık vardır. Sen ne oynatıyordun ya? Bir şeyin oynatılmasının tarifini yapıyordun ben, sen geçen. Ben yapıyordum. Dansöz sen rakı tarifi yapmıştım. Rakı kapağının şişe üstünde oynatılması. Hayır o ben sadece dans eden rakı böyle rakıyla su belli bir noktada ince bir hat olarak karışıyor ve o böyle bele dans ediyor. Şöyle şöyle dalgalı dalgalı böyle erotik çok bir dans güzel. Gibi düşün. Öyle. İşte adalet sistemi dedik. Yeri geldi ve Oktay Demirci adalet sisteminden bizi... O zaman spor dünyasına adalet geçelim mi? Adalet sistemini temellerinden sarsacak bir haberle Oktay Demirci karşımızda. Buyursunlar Oktay Bey. Spor dünyası yani senin açıkladığın başka bir ifadesi olsa gerek diye düşünüyorum. Skor şimdi, dünyası yani. Spor dünyası mı skor dünyası mı? Ona bir karar verin ona göre vereceğim haberi. Spor dünyası. Spor dünyası. Yani. Şimdi yeni bir top geliştirilmiş. Bunu bir... Herkes yakan top olsun. İstop mu? İstop daha önce vardı Egeciğim. Yakan top da vardı. Onlar değil. Topik? Topik cevabı Fahir'e 5 puan kazandı. Ne topu? Hangi sporda kullanılacak bu top? Abi futbol topu. Futbol topu. Futbol topu. Japonya'da basına dün tanıtılmış. Böyle... Mikasa'nın üstüne top tanımam. O basketbol topu Egeciğim. Yo futbolları da var. Esas olay Mikasa şey. Mukasa hani bunun ilk sahibi diye bir şey de var hatta. Tabii Japoncası. Tam şu an Türkçesi söyleyince olmadı. Şimdi 12 noktadan topun tam merkezine bir ney tutturulmuş. Bakın daha geçen gün ben bunun önemini uzun uzun anlattım size. Yay. Hemen söyleyeyim. Söyle. Mıknatıs. Hayır. Yay. Hayır. Çelik bariyer. Pantolona konmuştu bu en son. Hayır. Fermuar. Çip. Çip. Hmm. Ege'ye 8 puan hanesine yazdık. Şimdi. Çip benim bildiğim anladığım kadarıyla böyle bir küçük bir şey ve istediğin her şeyi yapıyor değil mi? Özelliyor. Her şeye de çip koyulabiliyor. Mesela makarnaya çip koyarsan çipli sonsuza kadar uzayabilir. Tabii. Çok mesela güzel. Zamanında Terminatör'e çip koydular. Adam kendini öldürmek zorunda kaldı. Neden? Çip yüzünden. Çip yüzünden. O zamanlardan beri vardı. Ben size şeyi anlatmış mıydım ya? Neyi? Bir ara... Hayır anlatma. Onu anlatma. Eski gideyim. Ev arkadaşımız son derece sıkıcı bir kuzeni bizim eve gelmişti. Ben de adamın yüzüne bakmadan Doom oynuyorum. Böyle. Abi bunu nasıl yapıyorlar? Bunun içinde mikro shift mi var? Evet anlatmıştı ya. Bu hangi arkadaşının kuzeniydi? Alper Bey'in. Hadi Alper ya. Bey'in kuzeni mi? Mikro shift mi var demişti. Bir kere de bir taksici bak çip teknolojisini kendince yakalamıştı yani. Ne demek? Ne yapmış? Bu akıllı şeyler var ya. Ya akıllı taksimetrelerden bahsediliyordu. Hmm. Onun için şöyle demişti. Bunu nasıl yapacaklar bilmiyorum. Herhalde küçük küçük kağıtlar yerleştirecekler içine gibi bir şey var bak. Küçük kağıtlardan o adamın küçük o çiplere. Hayalini çip olarak gerçekleştirdiler. Ne kadar güzel işte ya. Her şeyin çıkış noktası demek ki. Dünyanın zaten kuruluşu çip üstünedir ya. Mikro shiftlerden mi şimdi bahsediyorsun 12 sen? Noktasından. 12 noktadan shiftlendik. Tam merkezine bir shift tutturuluyor. Mikro shift. Evet. Mikro shift. Ve bu topun karpuz gibi düşünün öyle anlatmışlar. Böyle topu ikiye bölmüşler. İçi kırmızı zaten. Karpuz etkisi evet. Şimdi bunu topun çizgiyi geçip geçmediğini manyetik dalgalarla hakemin saatine yansıtıyormuş bu çip. Lan manyetik dalga dedin koymuş içine mıknatısı olmuş sana manyetik dalga. Abi mıknatıs koysa saate doğru yaklaşır top. Biraz mantıklı ol Fahir. Çip konmuş. Eğer saat plastiktense yaklaşmaz yalnız. Testlerde %100 başarı sağlanan... Aa 2010'da yeni bu top kullanacakmış. Avrupa Şampiyonası'nda mı? Hayır Dünya Kupası'nda ya. Ama o zaman daha bir hakemler şeyi hatırlayacaklar. Abanmayın shiftlere zarar geliyor diye. 12 noktadan abi seni tuttursa biri bozulsa var ya hiçbir şey yok. Hayır canım bir tane var da. 12 noktadan ayrı noktadan tutturulursa doğru hiçbir şey olmaz yani. Rahat. İster misin 12 adalardan da tuttursunlar bu shiftleri? Bu arada sen hazır böyle noktaya girmişken hiciv sanatının en değerli üstadlarından senin de hocan sayılır sevgili Levent Kırca televizyonlara dönüyor sevgili dinleyiciler. Dönüyor bomba gibi onun da müjdesini vermiş olalım. Çok hayırlı yakın bir sürede olsun. Bir hafta sonra falan onları izleme imkanına sahip olacağız. Çok değerli saz heyetiyle beraber. Aynı ekiple mi çıkacak acaba? Aynı ekiple haftanın farklı günleri farklı yerlerde çıkacaklar. Çok teşekkür ediyoruz Fahir Bey. Son açıklamanızın yersizliği, müjdenizin havada gölgesinde kaldı ama olsun gene de. Yani. İsterseniz bir Fahir'in kahve makinesinde kalan o 50 kuruşunu değerlendirmek üzere. Uçmuştur ya ben sana söyleyeyim. Uçmuş mudur? Tabii o canım. Zaman buyurun devam edelim. Fon bittiğine kadar devam edelim. Hayattaki tek tutunacak dalım da o 50 kuruş ya. Öyle demeyin ya. Bir 50 kuruş gider, bir 50 kuruş gelir. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.